رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کله چې د مسلمان روح ووزي ټولې هغه ملائکې چې د اسمان او مځکې په منځ کې دي دعا ورته کوي او د اسمان ټولې ملائکې دعا ورته کوي د اسمان دروازې ورته خلاصې سي د اسمان د هرې دروازې ملائکې دعا ورته کوي کله چې د مؤمن روح ملک الموت قبض کړي هغه نورې ملائکې چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي دغه مؤمن روح سمدستي ځینې واخلي هغه د جنت په کفن کې یې وپیچي او هغه خوشبویي چې له جنته یې راوړې وه په پورې کې چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول معنا او مقصد دی چې فرمایي حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني ترڅو چې له تاسې څخه یوه ته مرګ راسي بیا نو د ده روح زموږ هغه ملایکې قبضوي چې د ارواحو د قبضولو دپاره لیږل کیږي او دغه ملایکې د الله جل جلاله د اوامرو په عملي کولو کې هیڅ تقصیر او کوتاهي نه کوي او له دغه روحه د هغه ډیرو ښو مشکو چې د مځکې پر مخ پیدا سوي دي بوی پورته کیږي دغه ښه وصف او تعریب نعمتونه او راحتونه د مؤمن روح د پاره دي انسان چې د مرګ او روح قبضېدلو خبرې اوري بیریږي مګر که د مسلمان د مرګ بیان او حالات واوري چې هلته د هغه د پاره عزت او شرف سته نعمتونه او راحتونه سته نو مرګ دونه د بیرې شی نه دی لکه موږ چې فکر کوو بلکې د مسلمان او مؤمن د پاره په هغه کې ډیر خیر او نعمتونه سته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور هم پس زیاتوي او فرمایي دغه د مؤمن روح لوړ پورته کړي او د ملائکو پر هیڅ ډله نه ورځي چې هغه دې ونه وایي دا څونه ښه روح دی او دا د چا روح دی د روح سره ملګري ملائکې وایي دا فلانی د فلانی زوی دی په هغه ښو نومو سره یې یادوي چې په دنیا کې په یادېدی تر څو چې دغه د مؤمن روح اول اسمان ته ورسوي او د اسمان د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړي د اسمان دروازه ورته خلاصه سي دغه د اول اسمان هغه مقرب ملائکې ورسره ملګري سي تر څو دوهم اسمان ته پورته کړي دغه رنګه اسمان تر بل اسمانه یې لوړوي څو اووم اسمان ته یې ورسوي هلته الله جل جلاله وفرمایي زما د بنده کتاب په علیین کې ولیکي الله جل جلاله د سورة المطففين د اتلسم نمبر آیات څخه تر یوشتم نمبر آیات پورې فرمایي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون یعنی بشک د صالحانو لکل عملونه په علیین کې دي او ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته سش پوکړې چې علیین سش دی علیین د نیکانو د عملو لیکل سوی دفتر دی چې هغه ته مقرب ملائکې او مقرب بندگان حاضریج نو د دغه بنده کتاب په علیین کې ولیکل سي او بیا الله جل جلاله وفرمایي دغه زما د بنده روح بیرته مځکې ته یوسي ما دوی له مځکې پیدا کړي دي او دغه ځکه ته ورولم او لمځکه بلوار راباسم نو دغه د مؤمن او مسلمان روح د قیامت ورځې په حیات برزخ کې پاتې کیږي چې د حدیث شریف پاته حصہ هغه چې د مؤمن مسلمان په روح او د قبر په حالاتو پورې تعلق لري ورسته د روح او د قبر د حالاتو د بیانولو سره به پر خپل وخت درته بیان سي ان شاء الله تعالی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه حدیث شریف کې چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی د خبیث روح حالات بیانوي هغه روح چې د کافر بنده یا په بل روایت کې د فاجر بنده څخه و استلسی د هغه په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کله چې دغه خبیث روح راوي استلسی ټولې هغه ملائکې چې د اسمان او مځکې په منځ کې دي او ټولی هغه ملائکې چې په آسمان کې دي لعنت پروایي، د آسمان دروازې ورته وتړل سي. ټولی هغه ملائکې چې د آسمان د دروازو مسؤوله دي د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کوي چې دغه روح د دوی له طرفه تیر نه سي. هیڅوک یې نه غواړي. کله چې ملک الموت دغه خبیث روح قبض کړي، هغه نورې ملائکې چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي، ځینې وایخلي او هغه د اور په زیږه ټوکره کې وپیچي، او د دغه روح څخه داسې نجس بوی پورته کیږي لکه د مردار سوي او راسته سوي حیوان بوی. هغه ډیر بد بوی چې د مځکې پر مخ موجود دی. ملائکې دغه خبیث روح هم آسمان ته پورته کړي. په لار کې چې د ملائکو پر هر ډله ورسي هغه وایي دا څه خبیث روح دی، دا د چا دی؟ د روح وړونکې ملائکې وایي دا فلانی د پلانی زوی دی، په هغه بدو نومو سره یې یادوي چې په دنیا کې په یادېدی. سو اول آسمان ته یې ورسوي. ملائکې د آسمان د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړي، مګر دروازه نور خلاصیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه آیات شریف تلاوت کړي: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. شداد سورة الأعراب سلوشتم نمبر آياتي. يعني بيشك هغا كسان چزموش آياتون درواغ بولي أو ده غوپ مقابل كي تكبر كوي ني مني أو ني قبلوي، هغول رب ند آسمان دروازي خلاصي سي او نه به تر هغو پورې جنت ته داخل سي تر څو چې اوښ د ستنې په سپم نه ننوځي. لکه څرنګه چې دا امکان نه لري چې اوښ یا پنډه رسیږي د ستنې په سوري نه ننوځي، دا هم امکان نه لري چې دغو بدبختانو لره دي د آسمان دروازه خلاصه سي یا د جنت ته داخل سي. او همداسې موږ مجرمانو لره جزا ورکوو. بیانو الله جل جلاله وفرمایي چې د دغه کافر یا فاجر کتاب په سجین کې ولیکي. الله جل جلاله فرمایي: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بشکه د فاجرانو عملونه په سجین کې لیکل سوي دي. او ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ته څه شي پوکړې چې سجین څه شي دي؟ سجین یو لیکل سوی دفتر دی چې د فاجرانو عملونه پکښې لیکل سوي دي. بیا نو الله جل جلاله وفرمایي چې دغه زما بنده مځکې ته بوزي، نو دغه روح له آسمانه مځکې ته په راغورځولو سره راوغورځوي، راکښته کوي نه بلکې راوی غورځوي څو په هغه خپل بدن کې ولویږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي، هغه چې الله جل جلاله د سورة الحج په 1 نمبر آیات کې فرمایي: ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الريح في مكان سحيق. یعنی او هر چا چې الله جل جلاله سره بل شرک اختیار کړي، هغه داسې دی لکه له آسمانه چې راوغورځول سي او دی په چابوکي سره مرغان وتښتوي، یو یسي او ټوک ټوک یې کړي، یا یې له یوه لوړه ځایه څخه باد په یوه ژوره کنده کې وغورځوي. دلته نو بیا د دغه روح دپاره نوی ژوند شروع کیږي چې علمای کرام دغه ژوند د برزخ ژوند بولي، چې دا هغه د انتقال او انتظار ژوند دی. په دغه ژوند کې د نیکانو دپاره څه نعمتونه سته، او د عذاب وړ او لائقو کسانو لره څه عذابونه سته. روح یو بل نوم هم لري چې نفس ورته ویل کیږي. که څه هم ځینې علما د روح او نفس په منځ کې فرق اجدي، خو د هغو په مقابل کې لوی او محقق علما پر دې تاکید کوي چې روح او نفس سره یو شی دي. الله جل جلاله موږ ته دا راښیي چې نفس لره درې نومونه دي، یا دا چې نفس پر درې قسمه دی. اول نفس اماره بالسوء، دا هغه نفس دی چې انسان په بدو کارو امر کوي. دوهم نفس اللوامه دا هغه نفس دی چې تر ګناه کولو وروسته ځان ملامتوي. دریم نفس مطمئنه دا هغه نفس دی چې ایمان یې قوي وي او ګناهونه یې پرې ایښي وي. الله جل جلاله نفس اماره په سورت یوسف کې ذکر کړی دی، هغه چې د سورت یوسف په 53 نمبر آیات کې فرمایي: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. يعني او زخبل نفس نبري کوم نه پاکوم چې بدی تمایل نه لري. بشک نفس خامخا په بدی سره ډیر امر کوون کی دی، بل هغه نفس څخه چې زما رب مهرباني پر کړی وي. دلته نفس اماره ذکر سو، او بل هغه نفس دی چې نفس لوامه ورته ویل کیږي، او الله جل جلاله په سورة القیامه کې ذکر کړی دی او فرمایي: ولا اقسم بالنفس اللوامه، یعنی او قسم یادوم په نفس ملامت کوونکې خپل ځان لره. دلته نفس لوامه هغه چې خپل ځان د ګناه په کولو سره ملامتوي ذکر سو. دریم هغه نفس دی چې الله جل جلاله نفس مطمئنه بللی دی، او د سورة الفجر په 28 نمبر آیاتو کې فرمایي: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. یعنی ای آرام نیونکې نفس، ای هغه نفس چې زما په ذکر سره آرام او مطمئن یې، زما پر نعمتو شاکره یې، زما پر زحمتو صابره یې، په داسې حال کې د خپل رب پر طرف رجوع وکه چې ته به خوښ او راضي یې. اوس نو د دغه درې قسمه نفس په ذکر کولو سره آیا دا ویلی سو چې دغه درې جلا جلا نفسونه دي؟ یا بلکې نفس یو نفس دی چې درې صفته لري، لکه څرنګه چې د عقیدې تحاوي شرح کوونکی وایي؟ په حقیقت کې نفس یو نفس دی چې مختلف صفتونه لري. یو هغه نفس دی چې انسان په بدو کارو امر کوي چې هغه ته نفس اماره بسو ویل کیږي. که بیا ایمان د دغه نفس سره معارضه او مخالفت کاوه، یعنی د یوه انسان څخه هم ګناه کیږي او هم بیا ځان ملامتوي چې ولې مې داسې وکړه، دا نو نفس لوامه سو چې هم ګناه ځینې کیږي او هم پر خپل ځان ملامتي وایي. مګر که چیرې بیا ایمان قوي و او ګناهونه یې پر مخ پرېښول او په خپل ایمان قانع او مطمئن و، دا نو نفس مطمئنه دی. دا د روح او نفس هغه درې صفتونه او قسمونه وه. کله چې روح یا نفس د انسان له بدنه ووځي، نو دغه روح د برزخ په ژوند کې وي. خو دغه روح لکه د مخه چې درته وویل سوه، اول آسمان ته پورته کیږي او بیا بیرته د انسان و جسد ته راګرځي، او په دغه جسد کې یا د جسد سره اوسیږي، مګر په یوه بله او عجیبه طریقه ورسره اوسیږي چې وروسته به په تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. او دغه ژوند ته نعیم القبر یا عذاب القبر ویل کیږي. مګر هلته ځینې خاص خلق سته چې د هغو د روح د اوسیدلو دپاره خاص ځایونه دي. د هغې جملې څخه چې روح یې خاص ځای لري، اول انبیا علیهم السلام دي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې د ژوند په آخرنیو لحظو کې اورېدل چې ویل یې: فی الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى. نو د انبیا علیهم السلام اروحونه هلته د رفیق الاعلى سره دي، په مکرم ځای او لوړ په آسمانو کې د هغو کسانو سره دي چې الله جل جلاله مکرم کړي دي. دا نو که انبیا علیهم السلام وي که ملائکې وي، لکه څرنګه چې د معراج په حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مختلفو آسمانو کې د انبیا علیهم السلام سره ملاقات وکړي، چې دوی پس رحلته هلته لوړ په آسمانو کې اوسیږي. همدارنګه د شهیدانو اروحو لره د استوګنې خاص ځای سته. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 169 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل سوي دي پر هغو هیڅکله د مړو ګمان مه کوئ، بلکې دوی ژوندي دي، د خپل رب په حضور رزق ورکول کیږي. پام کوه چې هیڅکله دا خیال او ګمان ونه کړې چې شهیدان مړه دي، بلکې د شهیدانو حال د نورو ټولو مړو څخه فرق لري. بدنونه یې لکه د انبیاء علیهم السلام او صدیقینو نه خرابیږي، بدنونه یې سالم او ثابت پاتې وي، مګر اروحونه یې په خاصو ځایو کې اوسیږي. لکه څنګه چې تا ته رزق درکول کیږي، شهیدان هم ژوندي دي او رزق ورکول کیږي. شهیدان چیرې اوسیږي او چیرې رزق ورکول کیږي؟ د شهیدانو د استوګنې په باره کې هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم رحمه الله او د احادیث نور امامان یې روایتوي، چې هغه داسې دی. مسروق رحمه الله چې د تابعینو څخه دی وایي، موږ د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه د دغه آیات شریف ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون پوښتنه وکړه چې شهیدانو ته څنګه رزق ورکول کیږي. هغه وویل، یعنی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د شهیدانو اروحونه په زرغونو مرغانو کې وي او دغه مرغان په قندیلانو کې دي، چې هغه قندیلان په عرش الرحمن زړیږي او په جنت کې چې هر چیرې د دوی خوښه وي هلته الوزي او بیا بیرته دغه قندیلانو ته راځي. سبحان الله، دا کومه درجه او کم مقام دی چې شهید یې د الله جل جلاله په حضور کې لري، او د دغې درجې د حاصلولو دپاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو او نورو صالحو خلقو د الله جل جلاله څخه همیشه د شهادت غوښتنه کول، ځکه دوی ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو په واسطه هغه لوړ مقام او درجه، هغه فضیلتونه او نعمتونه چې الله جل جلاله و شهیدانو ته ورکړي دي ورمعلوم و. که چا د الله جل جلاله څخه په صدق او اخلاص د شهادت مرګ غوښتي، الله جل جلاله به و هغه ته د شهید درجه ورکړي، که څه هم پر بستر مړ سي. د قبر راحت او عذاب. ورونو، په دې کې شک نسته چې زموږ په دغه اوسني بیان کې به بیره او وارخطایي موجود وي، خو د مسلمان دپاره دغه بیره د ګټې او فایدې څخه خالي نه ده. یو وخت حسن بصری رحمه الله ته یو سړي وویل، ځینې خلک موږ په آخرت او د هغه په عذابو دونه بیروي چې نږدې وي چې زړونه مو د خپلو ځایو څخه راووځي. حسن بصری رحمه الله ورته وویل، که چا د دې دپاره بیرولې چې امن ته ورسیږي، دغه بیره تر هغه ښه ده چې یو څوک دې په امان کې او درته وایي د مسلمان دپاره تکلیف او زحمت نسته او بیا د بیرې ځای ته ورسي. نو که زموږ په دغه اوسنیو خبرو کې بیره وي، هغه د دې دپاره ده چې امان او د امان ځای ته ورسیږو. مګر دا چې یو څوک د دنیا په ژوند کې مغروره، بېغمه او بې خبره اوسیږي، د مرګ څخه بې خبره وي، د آخرت څخه بې خبره وي، دغه بې خبري پخپله د ګناهو دپاره دعوت او بلنه ده. هو، زموږ په خبرو کې بیره سته، خو دا هغه بیره ده چې ښه عمل او ښو اخلاقو ته مو وربولي. د حجة الاسلام امام غزالي رحمه الله دغه ښایسته خبره واوري چې وایي، د قیامت د ورځې د بیرې او تکالیفو څخه هیڅوک سالم او بېغمه نه پاتې کیږي، بې له هغو کسانو څخه چې په دنیا کې یې د قیامت په باره کې ډېر فکر کړی وي. نو هغه څوک چې اوس د قیامت د ورځې فکر ورسره وي، هغه به د قیامت په ورځ سالم او بې بیرې پاتې وي. همدارنګه الله جل جلاله دوی بیرې پر خپل بنده نه یو ځای کوي، یعنی کم څوک چې په دنیا کې د آخرت د عذابو څخه بیریږي، هغه به په آخرت کې په امان وي، او که څوک په دنیا کې بیغمه او په امان وو هغه به په آخرت کې په بیره کې وي، لکه څرنګه چې په هغه حدیث قدسي کې چې ابن حبان یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخبل رب عز وجل سخه روايات كوي چه رب العزت جل جلاله فرمائي زما دي زما پا عزت سر قسموي چه زما پر بنده دوی بيري نه يوزاي كوم او نبا دو امنه پر جمع او يوزاي كم که زما بنده پا جه دنیا که زما سخه بيري دي دا قامت پا ورز بای پا امان كم او که پا جه دنیا که زما سخه پا امان وو نراسخه بیرې دی په قیامت کې به یې وبیروم. نو کله چې موږ دغه د قبر او د قیامت د ورځې حالات او تکلیفونه بیانوو او په هغه بیان کې بیره وي، دغه بیان د دې دپاره دی چې په دنیا کې وبیریږو او په آخرت کې په امان سو. امام غزالی رحمه الله نور هم زیاتوي او وایي د بیرې څخه مقصد دا نه دی چې وزړه ته داسې رقت او نرموالی پیښ سي لکه د ښځو رقت او نرمي چې د سترګو څخه اوښکې راوبهیږي او زړه د څو لحظو دپاره وبیریږي، خو لږ ګړی وروسته بیرته لهوه او لعب عبس او چټیاتو ته رجوع وکړي. د بیرې څخه مقصد دغه بیره نه ده، بلکې مقصد هغه بیره ده چې انسان و ښه عمل ته ورکش کړي او انسان د الله جل جلاله و طرف ته نږدې کړي. انسان په داسې حالت کې سي چې د ګناهو څخه د الله جل جلاله و طاعت او عبادت ته تښتي. الله جل جلاله هم د سورة الزاریات په 50 نمبر آیات کې فرمایي ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، یعنی وتښتي په طاعت او عبادت سره د الله جل جلاله و طرف ته رجوع وکي، بېشکه چې زه تاسی لره د الله جل جلاله لطرفه شکاره بیرون کیم. امام غزالی رحمه الله نور هم زیاتوي او وایي ډیره بده او د خواشینۍ خبره خدا ده که نن ورځ یو چاته د آخرت او د هغه عذابونه بیان کړي، د مړو حال او د قبر عذاب ورته بیان کړي، نو وایي الله مجي وساتي، الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم را باندې وکړي، مګر دی په خپله د ځان د ساتلو لپاره هیڅ نه کوي. امام غزالی رحمه الله د دغه انسان حال په یو مثال سره راښیي او وایي دغه انسان داسې دی لکه هغه څوک چې په دشت کې وي او شرموشان پر راسي، او هلته په دغه دشت کې یوه قلا وي او دغه سړی و دغې قلا ته ورورسیږي، مګر د قلا د دروازې سره ودرېږي او وایي په دغه قلا او د هغې په دغو لویو لویو دیوالو سره له دغو شرموشانو څخه پناه غواړم، یعنی دغه قلا او د هغې دیوالونه مې دي وساتي، مګر دالته د دروازې سره ولاړ دی، قلا ته نور ننوځي. اوس نو تاسې ووایست دغه سړي ته پناه غوښتل فایده ورسوي؟ یا هیڅکله نسي خلاصېدلی. دا د هغه چا حال دی چې د مرګ، قبر او آخرت حالات او عذابونه اوري او د هغو څخه په الله جل جلاله سره پناه غواړي، خو خپل عمل نه اصلاح کوي، بیا هم په هغه خپله ګمراهي، ضلالت، انحراف، شهواتو او ګناهو کې غرق وي. د قبر او د قیامت د ورځې د بیرې او عذابو د خبرو یا بیانولو څخه د سرو شورول، د سترګو اوښکې او د څو لحظو دپاره د زړو نرمي نه د مقصد، بلکې مقصد ښه عمل دی. که څه هم د انسان دپاره د زړه نرمي د اوښکو تویول ښه کار دی او له مسلمانه دغه شیان هم غوښتل کیږي، مګر بهتر او ډیر ښه دا دی چې په دغه بیره سره د الله جل جلاله طرف ته رجوع وکو او په عملو کې متغیر پیدا سي. د دنیا ژوند ډیر کم او لږ ژوند دی. الله جل جلاله په سورة المؤمنون کې فرمایي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يعني ده قامت په ورځ به الله جل جلاله کفار ته وفرمایي پوښتنه به ځینې وکړي چې تاسې په مځکه کې د کلو په حساب څونه وخت تیر کړی دی. کفار به ووایي موږ یوه ورځ یا د ورځې یو حساب په دنیا کې تیر کړی ده ته د حساب کوونکو څخه پښتنه وکړه. قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. الله جل جلاله به وفرمایي تاسې په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی مګر لږ که چیرې تاسې پوهیږئ چې د دنیا ژوند نسبت و آخرت ته ډیر لږ دی. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. آیا تاسې ګمان کوئ چې موږ تاسې عبث پیدا کړی یاست او تاسې د حساب کتاب دپاره موږ ته نه راوستل کیږئ؟ الله جل جلاله له عبثیاتو او نور عیبو څخه پاک او ډیر لوړ دی. حق او مطلق پاچا هم دی عز وجل دی. هیڅوک د عبادت وړ او لائق نسته مگر یوازې دی جل جلاله چې مالک د عرش کریم دی. کله چې الله جل جلاله د کبریا او لویی قوت او دبدبه عدل او انصاب خاوند دی او مالک مطلق هم دی جل جلاله دی نو دا امکان نه لري چې دغه د عدل او عزت خاوند الله دی اطاعت کوونکي بندگان او مجرمان دغسې عبث پریږدي او د هغو د اعمالو جزا یا سزا دي ور نکړي. همدارنګه الله جل جلاله د دې دپاره چې موږ وښه عمل ته تشویق کړي یوازې دا نه چې موږ وبیروي بلکې د ښه عمل شوق را پکښې پیدا کړي د سورة الحديد په 14 نمبر آیات کې فرمایي ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني آيا هغ كسانو لره چه ايمان راوري دي ده دي وقت ندي راغلي چې د دوی زړونه له یادولو څخه د الله جل جلاله د عذاب او وعید وبیریږي او د هغه حق څخه وبیریږي چې نازل سوی دی چې قرآن مجید دی او دغه مؤمنان دي د زړه په سختي کې داسې نه کیږي لکه هغه کسان چې پخوا له دې نه کتاب ورکول سوی وو نو اوږده سوه پر دوی باندې زمانه وخت پر تیر سو نو سخت سول زړونه د دوی او ډیر له دوی څخه فاسقان او نافرمانه دي. هو موږ مؤمنان یو خو باید د الله جل جلاله څخه وبیریږو. موږ مؤمنان یو باید د ښه عمل کولو شوق را پکښې پیدا وي ځکه واقعي ایمان هغه دی چې زړونه په نرم سي او واقعي مؤمنان هغه دي چې نصیحت او د الله جل جلاله یاد تاثیر پر وکړي او قبول یې کړي. پخوا به کتابیانو یهودو او نصاراو د خپلو انبیاو له صحبت او ملګرتیا څخه ښه پندونه او عبرتونه اخیستل خو له ډېرې مودې راهیسې پر هغو غفلت غلبه کړې ده او هر شی له دوی څخه هیر او زړونه یې سخت سول او په ډېرو کې یې سرکشي او یاغیتوب پیدا سول. الله مو دې د زړه له سختوالي وساتي. اوس د مسلمانانو وار او نوبت دی چې دوی د خپل مبارک رسول صلی الله علیه و آله وسلم له لارښوونو څخه ښې ګټې لاسته راوړي په نرم زړه پوره اطاعت او خشوع سره د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اوامر او احکام ومني او د ښو صفاتو خاوندان سي او په خپل عمل سره هغې درجې ته ورسیږي چې بل څوک یا بل امت نه دی ورسېدلی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوږه ونیولم او راته ویې فرمایل په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر یا پر یوه لار تیرېدونکی. په دغه جمله کې ښه فکر وکړئ او بیا خپل ژوند او د کور سامان ته وګورئ چې آیا تاسې مسافر یاست که ابدي اوسېدونکي. نو کله چې به عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه حدیث شریف ووایه نو به یې وویل کله چې ماشام سي د سبا انتظار مکوه او کله چې سهار سي د ماشام انتظار مکوه او لخپل صحت د مرض د پاره ګټه واخله او لخپل ژوند د مرګ د پاره ګټه واخله. یعنی کله چې جوړ او سالم یې دغه د صحت وخت دی په عبادت ښه عمل او جهاد کې تیر کړه، ځکه چې ناروغه سي بیا د ښو کارو څخه یو هم نسی کولای، او تر څو چې ژوندی یې د مرګ دپاره د ښه عمل ذخیره برابروه، ځکه چې مړ سي دوه رکعته لمونځ یا د روژې نیول خو څه کوې؟ فقط یوه د سبحان الله یا لا اله الا الله یا الله اکبر کلمه هم نسی ویلی. د برزخ ژوند او د قبر عذاب. کله چې روح له بدنه ووزي د عالم برزخ ژوند شروع کیږي، څرنګه چې ځینې خلق د قبر د نعمتو او عذابو په باره کې شکمن دي، نو به دلته د امام طحاوي د عقیدې د شرحه کوونکي هغه بیان را نقل کړو چې موږ ته د قبر د نعمتو یا عذابو خلاصه بیانوي او وایي. د قبر د عذابو یا نعمتو د اثبات دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه متواتر او پرلپسې احادیث را نقل سوي دي چې وایي هر څوک چې د هر څه لایق وي هغه به هلته په قبر کې ورسره کیږي. همدارنګه د دوو ملائکو نکیر او منکر د وجود په باره کې ډیر احادیث موجود دي. نو پر هر مسلمان دا واجب او لازمه ده چې د دغو شیانو د اثبات او وجود عقیده ولري، او پر دغو شیانو او د هغو پر پیښیدلو ایمان ولري. مگر کم نعمتونه یا عذابونه چې په قبر کې موجود دي، موږ د هغو نعمتو او عذابو په کیفیت کې خبرې نه کوو چې څنګه او څه ډول به وي. موږ د کیفیت په حقیقت او طریقې عمل نه پوهیږو. څونه چې موږ ته ویل سوي دي هغو نه پوهیږو، ځکه دا غیبي شیان او غیبي کارونه دي، او موږ نه په غیبو خبر یو او نه په پوهیږو، بېله هغه څه څخه چې په آیات او حدیث کې راغلي وي. ځکه عقل لره د هغو واقعاتو پر کیفیت او څرنګوالي هیڅ معلومات او خبر نسته، او شرع هغه شیان نه بیانوي چې هغه دې د عقلو څخه لرې محال او ناممکن وي، بلکې شرع هغه شیان بیانوي چې عقل ورته په حیرت کې یا متحیر وي، مګر محال مشکل او ناممکن نه وي. هو کم کارونه چې پس له مرګه پیښیږي حیرانوونکي او عجب کارونه دي، مگر مشکل او محال نه دي. او د الله جل جلاله دا قول مه هیروي چې فرمایي ان الله على كل شيء قدير، یعنی بشکه چې الله جل جلاله پر هر شي ښه قادر دی، هر څه کولای سي. نو پس له مرګه و بدن ته د روح بیرته راتګ هغه د دنیا پر قسم لکه څرنګه چې پخوا ژوندی و پر هغه معلوم ډول او معلومه طریقه نه دي. یعنی کله چې په عالم برزخ کې د انسان روح و بدن ته راوګرځي، دغه مړ سوی انسان داسې نه وي لکه هغه ژوندی انسان چې موږ ته معلوم دی، بلکې دغه ژوند یو خاص ډول ژوند دی. که موږ قبر لسکو او مړي ته وګورو، موږ یې هغسې مړ وینو، مګر دی په یو بل خاص قسم ژوند سره ژوندی دی. آیا تاسې بده انسان ته نه ګورئ؟ کله په خوب کې وهل کیږي او خوږیږي، تکلیفونه او زحمتونه پر تیریږي، کله بیا په دغه خوب کې خوشحاله او په نعمتو کې وي، لکه دی چې واقعا په دغو حالاتو کې ژوند کوي. مګر موږ چې ویښ او دالته ورته ناست یو، دغه د بده ژوند او د هغه نعمتونه یا تکلیفونه نسو لیدلی، بلکې موږ وینو چې دی آرام او بې حرکته پر ځای پروت دی. او بیا چې دغه بده انسان له خوبه راویښ سي، نو وایي داسې ښه او خوشحاله خوب مې لیدی، یا وایي داسې په عذاب وم. نو لکه څرنګه چې بده انسان خاص ډول ژوند لري، همدارنګه د برزخ ژوند یو خاص ډول ژوند دی چې موږ یې نه حسولای سو او نه په پوهیدلی سو. نو د عقیدې طحاوي شرحه کوونکی وایي دغه بدن ته بیرته روح راوګرځي، مګر نه په هغه معلومه او مشهوره طریقه چې په دنیا کې و. او د ځینو هغو پوښتنو په جواب کې چې د خلقو په فکر کې ورګرځي، وایي پوسه چې د قبر عذاب هغه د برزخ عذاب دی. هر څوک چې مړ سي او د عذاب مستحق وي، هغه خپل اندازه عذاب ورسیږي. دا هم فرق نه کوي که دغه انسان شخ کړل سي یا نسی شخ، که لیوان او شرموشان وخوري یا وسوځل سي او اریسي، او بیا یې هوا یوې او بلې خواته یوسي یا ټوک ټوک سي یا په دریاب کې غرق سي او ماهیان یې وخوري، بیا هم د هغه انسان روح او بدن دواړو ته هغه اندازه عذاب ورکول کیږي کم چې په قبر کې شخص سوي سړي ته ورکول کیږي. دغه ټول یو شی دی، هغه عذاب چې دوی یې مستحق دي ورکول کیږي، او هغه چې راغلی دي چې مړی په قبر کې کښېنول کیږي، یا یې پوښتۍ د کښېکښلو په واسطه سره تیریږي، یا نور داسې عذابونه ورکول کیږي، د هغو مفهوم او مقصد باید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه وفهمول سي. هو، دغه کارونه پیښیږي، خو څنګه او په څه ډول موږ دوی په خبر یا نه په پوهیږو. بیا هم وایم ان الله على كل شيء قدیر. که یو څوک په قبر کې کښېښول سي یا نه کښېښول سي، که څه هم ارې وګرځي، بیا هم دغه حالات ورته پیښیږي، مګر په داسې ډول او کیفیت سره چې الله جل جلاله په پوهیږي. داسې ډېر آیاتونه او حدیثونه موجود دي چې د قبر د عذاب پر وجود تاکید کوي. د هغې جملې څخه هغه چې علمای کرامو اتفاق پر کړی دی چې په هغه کې د قبر و عذاب ته اشارې دي، د الله جل جلاله هغه قول دی چې امام بخاری رحمه الله په کتاب الجنائز کې ذکر کړی دی، او الله جل جلاله د سورة الانعام په 3 نمبر آیات کې فرمایي: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتظالمان كافران بهغ وقت ووينه چه ده مرك پسختوي كيوي، او ملائکو خپل لاسونه د دوی د روح د قبضولو د پاره ورغځولي وي، او دوی ته وایي خپل ارواحونه راوباسي، نن ورځ به تاسې ته په سپکوونکي او ذلیلوونکي عذاب جزا درکول سي په سبب د هغه چې تاسې به پر الله جل جلاله ناحقه خبرې کولې، او تاسې به د الله جل جلاله د آیاتو څخه په نه منلو سره تکبر کاوه. نو دغه ملائکې د مرګ په وخت کې ورته وایي الیوم تجزون، نن ورځ به تاسې ته جزا درکول سي، دا د قبر و عذاب ته اشاره ده. همدارنګه الله جل جلاله د سورة التوبه په 101 نمبر آیات کې فرمایي: سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. الله جل جلاله فرمایي زب دوی ته دوه واره عذاب ورکړم، او بیا به ډیر لوی عذاب ته بوتلل سي، چې هغه لوی عذاب د قیامت عذاب دی. اوس نو دغه دوه واره چې عذاب ورکول کیږي، دغه عذابونه د قیامت تر عذاب د مخه ورکول کیږي، چې یو عذاب یې د دنیا دی او بل عذاب یې د قبر دی، او تر دغه وروسته د آخرت و عذاب ته لیږل کیږي. همدارنګه د سورة المؤمن 15 او 16 نمبر آیاتونه د علمای کرامو په نیز هغه صریح آیاتونه دي چې د قبر پر عذاب دلالت کوي. الله جل جلاله فرمایي: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. یعنی چار پیر پر راو ګرځېدی پر فرعون او پر آل د فرعون بد عذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني دغ آل د فرعون هر سهار أو هر ما شام پر اور د دوزخ عرزيجي وروستل کیجي، أو په هغه ورځ چې قیامت قائم سي، أو په هغه ورځ چې قیامت قائم سي، د الله جل جلاله له طرفه به وویل سي چې آل د فرعون هغه سخت عذاب ته داخل کړي. نو دغه چې کفار د مخه تر قیامت سهار او ماښام پر اور عرضیږي یا اور ته وروستل کیږي، دا کله وي او چیرې وي؟ دا په قبر یا په عالم برزخ کې وي. همدارنګه د قران کریم د اشاراتو څخه یو بل ښکاره او واضحه اشاره چې د قبر و عذاب ته کیږي د الله جل جلاله حق قول دی چې د سورت ابراهیم په 28 نمبر آیات کې فرمایي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يعني هغه کسان چې ایمان راوړی دی الله جل جلاله یې د دنیا په ژوند کې او په آخرت کې پر ثابته او حق خبره ټینګوي او ظالمان شویوي کله چې ملائکه دی و انسان سره په قبر کې سوال او جواب کوي مؤمنان پر حق او ثابت خبره د الله جل جلاله لطرف ثابت وي او الله جل جلاله ظالمان کافران په جواب ویلو کې وشوي وي معلومه او ښکاره خبره ځینې هیره کړي په هغه حج شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي دغه آیات شریف د قبر د عذاب په باره کې نازل سوی دی بیا هم په هغه حج شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي د مدینې منورې د یهودو د سپینسرانو ښځو څخه دوې سپینسرې ښځې زما کور ته راغلې او هغو وویل چې مړو ته د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کیږي ما دوی درواغجنې وبللې او دا مې نه شوه خوښه چې دغه د دوی خبره ومنم خو هغه ښځې ولاړې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته راغلی نو ما ورته وویل یا رسول الله د مدینې د یهودو د سپینسرانو څخه دوې سپینسرې راغلی وې او ویل یې چې د قبرو اوسیدونکو ته د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رشتیا یې ویل هو مړو ته داسې عذاب ورکول کیږي چې دغه د دوی عذاب حیوانات اوري حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې پس له دغې ورځې څخه بیا ما هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی چې لمونځ دې کوي او د قبر له عذابه دې پناه ونه غواړي د قبر او برزخ په عذاب کې د مړو څخه د چغارو او بغارو آوازونه او نارې پورته کیږي او دغه آوازونه بیل انسانانو او پیرانانو نور ټول ژوندي مخلوقات اوري او دغه بیان به په راتلونکو احادیثو کې په تفصیل سره ذکر سي چې و دغه ته واضحه او ښکاره اشاره کوي چې بیل انسانانو او پیرانانو نور ټول ژوندي مخلوقات دغه د مړو د دردو او زحمتو ژغونه یا چغاري او بغاري اوري په هغه حج شریف کې چې امام بخاری د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي اسماء رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو د پاره ولاړ سو د قبر هغه فتنه ذکر کړل چې انسان پکې امتحانیږي کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبر حالات بیان کړل خلق یې د قبر له عذابه وبیرول په خلقو کې ژوژ او غوغا جوړ سوه د خلقو څخه د ډېرې بیرې په سبب اوه په لوړ آواز پورته کېدی او دغه د خلقو آوازونه دومره لوړ سوه چې زما او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په منځ کې پرده سوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نورو پاتې خبرو نه سوم پوه چې څه یې وویل نو مې د هغه سړي څخه چې ما ته نږدې و پوښتنه وکړه چې الله دې برکت درکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه آخري خبره څه وویل هغه سړي وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته وحی نازل سوې چې تاسې په قبرو کې امتحانیږي داسې امتحان چې د دجال امتحان ته به نږدې یا به د هغه په مثل سره وي د ویل سوي حج شریف څخه دا معلومه سوه چې د قبر د عذابو بیانول او د هغو عذابو څخه د دې دپاره د خلقو بیرول چې خلق په خپل ژوند کې احتیاط وکړي او د قبر ژوند ته تیاری او آمادګي ونیسي سنت کار دی ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار کړی دی چې د قبر عذابونه خلقو ته بیان کړل بل دا هم معلومه سوه چې په قبرو کې داسې فتنه او امتحان سته لکه د دجال فتنه او امتحان نو هغه څوک چې د دجال فتنه ونه ویني هغه ته د قبر فتنه پیښیږي. امام مسلم د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپل غاتره سپور وو د بنی نجار په یوه کښت یا باغچه کې تیرېدی او موږ هم ورسره وو چې یو وار غاتره وغورځېدل، زموږ په اصطلاح غاتره وتورېدل. نږدې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې وغورځوي چې ومو کتل هلته شپږ یا پنځه یا څلور قبرونه وه. پخوانی قبرونه وه ښه نه معلومېدل چې څلور پنځه که شپږ قبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دغو قبرو خلق پیژني؟ یو نفر وویل زه یې پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه خلق کله مړه سوي دي؟ سړي وویل دا د شرک په وخت کې یا هغه وخت چې مشرکان و مړه سوي دي. رسول الله څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدل زموږ د بحث پاته حسابه پراتلون کې دریمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.